Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera i witam Państwa. Poniedziałek, 26 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Hanna Gronkiewicz-Walc była informowana o część spraw związanych z reprywatyzacją, mówi jeden ze świadków przed komisją badającą handel stołecznymi kamienicami. IPN wznawia śledztwo w sprawie kapelana prymasa wyszyńskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 12 lat więzienia grozi 21-latkowi, który na Pomorzu śmiertelnie potrącił samochodem dwie osoby. 7 godzina przesłuchań przed komisją weryfikacyjną. Jej członkowie z Patrykiem Jakim na czele badają nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienic w stolicy. Na pierwszy ogień pytania otwarte. 8 i 10 to na tym terenie w wyniku decyzji reprywatyzacyjnej stołecznego ratusza w 2014 roku na rzecz handlarza roszczeń Macieja M. przeniesiono jedno z najlepszych warszawskich gimnazjów. Były pełniący obowiązki wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy Mrygoń mówił, że we wszystkich spotkaniach dotyczących reprywatyzacji przy Twardej brał udział jego przełożony Marcin Bajko. Wiem z informacji uzyskanych od mojego przewodniczącego, że on w takich sprawach kontaktował się ze swoim przełożonym, panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Walc lub zastępcą prezydenta panem Jarosławem Jóźwiakiem. Świadek wielokrotnie brał udział w spotkaniach w gabinecie wiceprezydenta Jóźwiaka, w których uczestniczyły strony postępowań dotyczących nieruchomości. Strony niezadowolone z przebiegu, czasu trwania i tak dalej. Umawiało się na spotkanie u pana prezydenta Jóźwiaka. Były próby udobruchania stron, czyli pan prezydent deklarował jakieś działania, które podejmiemy, mając na celu przyspieszenie, na zasadzie, nie wiem, że już zlecimy operat. Jerzy Mrygoń to dziś trzecia osoba zeznająca przed komisją. Stawiła się też była naczelnik z Biura Gospodarki Nieruchomościami Gertruda Jakubczyk-Furman, ale odmówiła składania zeznań. Wcześniej usłyszała już zarzuty w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji. Rozumiem, że i tak nie zechce pani odpowiedzieć na żadne nasze pytanie. Tak to muszę traktować, tak? Odmawiam składania zeznań w tej sprawie. Ale jeżeli będziemy szanownego świadka pytać o kwestie, które świadek nie ma zarzutów, to w mojej ocenie nic nie zwalnia świadka z obowiązku odpowiedzi na pytania. Dziękuję. W związku z powyższym. Dziękuję za tę ocenę, ale jednak pozostanę przy swoim. Wcześniej były pracownik Biura Gospodarki Nieruchomościami Krzysztof Śledziewski zeznał, że decyzje dotyczące nieruchomości przy Twardej nie zapadały na poziomie naczelnika, a na poziomie co najmniej dyrektora biura albo pani prezydent. Prokuratorzy IPN-u wznawiają śledztwo w sprawie arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W 1953 roku kapelan kardynała Stefana Wyszyńskiego został aresztowany przez UB. Przez ponad dwa lata był poddawany torturom, co miało doprowadzić do podpisania zeznań obciążających prymasa Polski. Szef Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski mówi, że śledztwo umorzono 7 lat temu z braku dowodów, by wobec duchownego stosowano niedozwolone metody śledcze. Teraz odnaleziono kolejne dokumenty w tej sprawie. Zostały ujawnione nowe dowody. W tej sprawie należy przysłuchać szereg świadków, jak również należy zabezpieczyć dokumentację archiwalną. W mojej ocenie te nowe dowody, nowe dokumenty mogą w sposób istotny dokonać zmian tych, które zostały ustalone przed umorzeniem postępowania w 2010 roku. Odnalezione dokumenty dotyczą intrygi tworzonej wokół kardynała Wyszyńskiego, mówi prezes IPN-u Jarosław Szarek. To był element większego planu konstruowania procesu przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Ksiądz Baraniak nie załamał się, wytrzymał te tortury, nie obciążył prymasa. Prokuratorzy IPN-u rozpoczęli też analizę dokumentów dotyczących rehabilitacji byłego rektora KUL-u, księdza profesora Antoniego Słomkowskiego. 12 lat więzienia grozi 21-latkowi, który w nocy z soboty na niedzielę w Zakrzewie na Pomorzu potrącił śmiertelnie dwie osoby. We krwi miał blisko 3 promile alkoholu. Uciekł z miejsca zdarzenia. Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości ze skutkiem śmiertelnym. Jutro ma wystąpić o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna przyznał się do winy, twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Na koniec Londyn. Dodatkowe fundusze dla Irlandii Północnej i poluzowanie polityki oszczędności. To cena, jakiej Partia Demokratycznych Unionistów zażądała od premier Theresy May w zamian za wspieranie jej rządów w kluczowych głosowaniach. W niedawnych wyborach konserwatyści premier May utracili większość pozwalającą na samodzielne rządzenie. O cenie umowy mówiła dziś na Downing Street szefowa DUP Arlene Foster. Partia Konserwatywna uznała, że ze względu na naszą wyjątkową historię istnieje potrzeba skierowania do Irlandii Północnej dodatkowych funduszy. Chodzi o miliard funtów na przestrzeni 2 lat, ale Foster podkreśla, że jej partia dba o interesy całego królestwa, dlatego konserwatyści musieli wykreślić z programu część reform, które zmniejszyć miały wydatki budżetowe. Nie będzie zmian w systemie waloryzacji emerytur, a dopłaty do ogrzewania dla osób starszych nie będą uzależnione od zamożności. Brytyjskie media pisały, powiedziały, że wielu szeregowych posłów konserwatywnych zaniepokojonych jest, iż teraz będą kojarzeni z DUP. Partia ta znana jest bowiem z bardziej zachowawczych poglądów na kwestie obyczajowe. Niepokój części komentatorów wywołuje fakt, że teraz jedna ze stron sporu w Irlandii Północnej znalazła się w orbicie rządowej. Były konserwatywny premier John Major ostrzegał, że może to naruszyć kruchą równowagę sił w regionie. Równowagę pomiędzy zwolennikami przyłączenia się do Dublina, a stronnikami rządu w Londynie, do których należy właśnie DUP. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No i się rozpadało za naszym oknem, ale to pewnie na chwilę, bo to nie pierwszy deszcz dziś. Noc będzie pogodna, nad ranem temperatura od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu, po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu lub burza. Ale to na południu, po południu. Temperatura od 20 stopni, we wtorek od 20 na północy do 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz. W T-Mobile masz wideo bez limitu danych w kraju i nielimitowane rozmowy w kraju i w roamingu w Unii za 45 zł miesięcznie. A do tego Huawei P8 Lite za 45 zł na start. Przejdź do T-Mobile. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Huawei P10 Lite z powerbankiem w zestawie za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Ciociu, owocem racz obdzielić tabun bratanków i siostrzenic. A choć cioć innych mają krocie, uwielbiać będą jedną ciocię. Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. A teraz super okazja. Słodkie arbuzy jedynie złoty 69 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe aż 53% taniej. Tylko 2,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład energooszczędne pralki, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od wydarzeń w czasie uroczystości rocznicowych czerwca 76 w Radomiu. Młodzież Wszechpolska zakłóciła demonstrację KOD-u, w ruch poszły pięści, policji nie było. Na każdej imprezie masowej policja powinna być widoczna, bo to właśnie ten element się wprowadza, żeby policja działała w sposób, bym powiedział, taki trochę dyscyplinujący. Ja widzę policjanta, to czuję się bardziej bezpieczny, bo wiem, że jest stróż prawa, który w razie jakiegokolwiek zdarzenia podejmie określone działania i ja na pewno będę bezpieczny. O wydarzeniach z Radomia i o zabezpieczaniu podobnych imprez już za chwilę i potem raz jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Wakacje się zaczęły, o bezpieczeństwo nad wodą dbać będą ratownicy, choć WOPR narzeka na brak chętnych. Tonących ratują także specjalne psy. Pies cały czas czuwa. On ma tak skupioną uwagę na obserwacji, na przykład, że jest w stanie reagować lepiej niż człowiek, czyli widzi niewłaściwe zachowania osób w wodzie. Pies jest pomocnikiem ratownika. O psach, które ratują tonących za kwadrans. Komisja weryfikacyjna rozpoczęła dziś przesłuchania w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Rozumiem, że i tak nie zechce pani odpowiedzieć na żadne nasze pytanie. Tak to muszę traktować, tak? Odmawiam składania zeznań w tej sprawie. Ale jeżeli będziemy szanownego świadka pytać o kwestię, której świadek nie ma zarzutów, to w mojej ocenie nic nie zwalnia świadka z obowiązku odpowiedzi na pytania. Dziękuję. W związku z powyższym... Dziękuję za tę ocenę, ale jednak pozostanę przy swoim. O pierwszych przesłuchaniach przed komisją za pół godziny. W pogoni za duchami, to już tytuł dzisiejszego reportażu, rzecz o historii miejsc, w

Twoje motylki to Strachy na Lachy i to nasza piosenka dnia. 16:15. Zapraszamy do Trójki. Nie milkną komentarze po tym, co wydarzyło się w sobotę w Radomiu. Doszło do konfrontacji między manifestantami z Komitetu Obrony Demokracji a działaczami Młodzieży Wszechpolskiej. W Radomiu obchodzono wtedy rocznicę strajków z 76 roku. Kot twierdzi, że jeden z jego członków został pobity przez Wszechpolaków. W czasie zajścia policja nie interweniowała. W studiu jest Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta demonstracja była prawidłowo zabezpieczona? To się okaże, bo minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia zapowiedział w tej sprawie kontrolę w policji i właśnie tego, w jaki sposób manifestacje były zabezpieczone. Wbrew temu, co można przeczytać w mediach związanych z opozycją, policja była na miejscu, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że siły były zbyt małe. Rozmawiałem na ten temat z komendantem głównym policji. Zostanie przeprowadzona kontrola. Wyciągnięte zostaną wnioski także z tego faktu, a sprawa nawet już wczoraj trafiła do prokuratury i prokuratura oceni. Swój wniosek do prokuratury składa także Platforma Obywatelska. Ugrupowanie domaga się nadzoru ministra sprawiedliwości nad śledztwem. Według byłej premier Ewy Kopacz, Młodzież Wszechpolska ma ciche przyzwolenie rządzących na agresywne zachowania wobec tych, którzy demonstrują odmienne poglądy. Mówię do was, koledzy z PiSu, wy, którzy dzisiaj macie władzę, pamiętajcie o tym, zasypiajcie i budźcie się z tą myślą, że za chwilę ci radykałowie, którzy tu w Radomiu w tym szczególnym okresie skatowali młodego człowieka, podniosą również na was rękę. O procedury i o to, jak zabezpieczone były obie manifestacje, próbowałam dopytać policję. Komenda Główna odesłała mnie do Radomia, natomiast Komenda Miejska Policji w tym mieście zamieściła na swojej stronie komunikat. Można w nim przeczytać, że, cytuję, trwają intensywne czynności wszczęte z urzędu przez radomskich policjantów. Wszelkie materiały procesowe zostały przekazane dziś rano prokuraturze Radom Wschód. Policja analizuje nagrania, ustala świadków zdarzenia. Analizowany ma być także sposób zabezpieczenia obu manifestacji. Jak mówi Katarzyna Piechota, rzeczniczka radomskiego ratusza, obie manifestacje były zgłoszone, jednak nie przez organizacje, a osoby prywatne. W dodatku każda z tych manifestacji miała się odbywać w różnym czasie. Nie były one zgłoszone przez czy Młodzież Wszechpolską, czy KOT, tylko zgłaszały te zgromadzenia osoby prywatne. Jedno z tych zgromadzeń było zgłoszone jako przemarsz. Ten miał trwać od 11.30 do 13.00, natomiast drugie zgłoszenie było zgromadzeniem stacjonarnym. To zgromadzenie miało się odbywać w godzinach od 14.00 do godziny 16.00. Dlaczego Młodzież Wszechpolska po godzinie 13.00 znalazła się w zupełnie innym miejscu niż być powinna? No to pytanie po prostu do osób, które brały udział w tym przemarszu. Pada także pytanie o to, dlaczego w tej sprawie nie interweniowała policja, czy będąca nieopodal Straż Miejska. Jak mówi Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych i stanów zagrożeń City Security, każda manifestacja musi być odpowiednio zabezpieczona w pierwszej kolejności przez organizatorów. To organizatorzy muszą zapewnić odpowiednią liczbę pracowników ochrony w stosunku do liczby uczestników manifestacji. Na każdych 300, jeżeli to nie jest impreza o podwyższonym ryzyku, musi być 10 pracowników ochrony i pracowników punktów informacyjnych. Natomiast na każdą setkę jest jeden dodatkowo, z tym, że nie może być mniej niż 20% pracowników ochrony. Z tym, że w większości przypadków organizatorzy spośród swoich zwolenników wyznaczają osoby do ochrony zgromadzenia i nie są to zwykle osoby przeszkolone w tej dziedzinie. Ale nad manifestacjami powinna też, zdaniem eksperta, czuwać policja. Na każdej imprezie masowej policja powinna być widoczna, bo po to właśnie ten element się wprowadza, żeby policja działała w sposób, bym powiedział, taki trochę dyscyplinujący. Z jednej strony dla wszystkich tych, którzy chcą dokonać niezgodnych z prawem zakłóceń oraz dla normalnych osób, takich jak na przykład pani, ja idziemy, ja widzę policjanta, to czuję się bardziej bezpieczny, bo wiem, że jest stróż prawa, który w razie jakiegokolwiek zdarzenia podejmie określone działania i ja na pewno będę bezpieczny. Do policji także należy ocena ryzyka wystąpienia incydentów i by na tej podstawie zdecydować, ilu i jakich funkcjonariuszy wyśle na ulicę. A do sprawy manifestujących, bezpieczeństwa manifestujących wszelkich opcji powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Łukasza Karusty. Gośćmi Łukasza w Pulsie będą politycy. 17.45. A już za chwilę w Trójce o psach, które ratują tonących, psach, które pracują z ratownikami WOPR-u. I taki pies poświęci swoje życie, a nie odpuści. reconstructing, developing, modernizing. I u nas już po deszczu. Zapraszamy do Trójki. Ale deszczu w tym tygodniu nie zabraknie. Będzie bardzo gorąco i burzowo w środę, w czwartek i w piątek. Szczególnie bardzo gorąco, czyli 30 i więcej stopni i pewnie wiele osób wtedy będzie chciało odpoczywać nad wodą. A tam razem z ratownikami WOPR-u dyżury na plażach pełnią też czworonożni ratownicy. Nad morzem i nad jeziorami pracuje kilkadziesiąt psów. Pełnią swoją służbę z dużym oddaniem, ale ich wyszkolenie nie jest łatwe. Trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Ramzes, ratuj! Ratuj! Generalnie szkolenie psów ratowniczych jest dosyć skomplikowanym procesem. Tomasz Draczyński, stołeczny WOPR, instruktor, trener psów. Zaczyna się zawsze od socjalizacji psa. To jest socjalizacja środowiskowa, która pozwoli nam na takie normalne życie z psem, a nie walkę cały czas. Potem przechodzimy do socjalizacji użytkowej i do współpracy psa z przewodnikiem. Każde szkolenie, następny etap to będzie szkolenie w kierunku ratownictwa wodnego, czyli takie elementy typowo przydatne w pracy ratownika psiego. Mamy odpowiednie rasy, które są predysponowane do pracy w ratownictwie wodnym. Czyli jakie to są rasy? Mówimy tutaj o Nowofunlandach, Labradorach. Ile takich wszystkich psów ratowniczych mamy w Polsce, w WOPR-u? To ciężko policzyć. W ostatnim roku 10 psów, z tego co wiem, zdało egzaminy ministerialne tak zwane. Paweł Błasiak, wiceprezes głównego zarządu WOPR. Psów ogólnie ratowniczych, które można być bawią się w ratownictwo, jest kilkadziesiąt w Polsce w różnych ośrodkach. One służą gdzie? To jest tylko Bałtyk, czy to są inne części Polski? Śląsk, Dolny Śląsk, nad Bałtykiem, na Mazurach. W wielu miejscach, tam gdzie są pasjonaci, którzy chcą się psami bawić, ćwiczyć. Mamy 16 psów, z czego dwa psy mają zdany państwowy egzamin. Radosław Ptasiński i jego partner Diver, Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych. Pies ma zdany państwowy egzamin ratownictwa wodnego, może pracować na plaży i dwa psy rzeczywiście drugi rok z rzędu już na plaży z gdańskimi ratownikami pracują. Dobry pies! Dopiero od 2012 roku rozporządzenie ministra unormowało w jakiś sposób te szkolenia. Dotychczas był to taka wolna amerykanka, a od 2012 roku mamy ramowy program szkolenia. Wiemy, jak te egzaminy powinny przebiegać i co muszą wykonywać psy, które chcą być ratownikami wodnymi. Płynięcie razem z przewodnikiem na dystansie 100 metrów. Następnie pies musi skoczyć z pomostu, popłynąć 50 metrów, uratować osobę za pomocą kamizelki i wrócić do pomostu te 50 metrów. Następne zadanie to zaniesienie bojki, pamelki do osoby, która się topi na dystansie 25 metrów. Kolejne zadanie to holowanie łodzi z odległości 25 metrów. Za mną. I rozumiem. Tak, jak najbardziej. Mamy wyuczone swoje sposoby komunikacji. A teraz na przykład, żeby psa do pana przywołać. Wróć. Psa uczymy, rozróżniać uczymy sprzęty, że to jest rzutka, to rzutka i że to jest lina, to lina. Pies rozróżnia te rzeczy i to jest kwestia kilkumiesięcznego, czasem kilkuletniego szkolenia, żeby wiedział, co oznacza dany sprzęt, jak ratownik powie, przynieś rzutkę. To przyniesie rzutkę. Ten pies ma zrozumieć, że to jest zabawa. On w zabawie przynosi tą rzutkę. On spełnia marzenie jego przewodnika i przynosi mu to, co przewodnik chce. On zadowala przewodnika. Czyli można powiedzieć, że to jest taki duet. Ratownik i jego psi partner. No nie ma większych duetów chyba w ratownictwie wodnym. Pies cały czas czuwa. On ma tak skupioną uwagę na obserwacji na przykład, że jest w stanie reagować lepiej niż człowiek, czyli widzi niewłaściwe zachowania osób w wodzie. Pies jest pomocnikiem ratownika. Z instruktorami i opiekunami psich ratowników wodnych rozmawia Tomasz Jeleński i psy także się w tej rozmowie odzywały, jak Państwo słyszeli. To Rojksop. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zbliża się 16.30. Część z Państwa zapewne słucha teraz audycji w samochodzie, bądź w autokarze, bądź w pociągu. Część z Państwa w drodze na wakacje. I o to właśnie chciałem zapytać, bo i nam będzie lżej siedzieć tutaj, kiedy Państwo nam opowiedzą, dokąd Państwo na wakacje właśnie jadą i jak ta trasa wygląda, jakie nadzieje wakacyjne. 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie czeka na Państwa informacje, dokąd Państwo jadą na wakacje. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Jest śledztwo w sprawie pożarów lasów w Andaluzji. Hiszpańscy śledczy twierdzą, że jest wiele dowodów na to, iż do pożarów rękę przyłożył człowiek. Przez całą noc w prowincji Huelva trwała walka z ogniem. Wczoraj, jak informowało nasze MSZ, wśród grupy turystów ewakuowanych w związku z pożarem znalazło się 61 Polaków. Żaden z nich nie został poszkodowany. Według andaluzyjskich mediów w efekcie pożarów zginęło kilka rysiów iberyjskich, przedstawicieli gatunku pod ścisłą ochroną. Jest prawomocnie skazany, ale wciąż dostaje około 4000 zł miesięcznie. Chodzi o sędziego Janusza K. z Kościerzyny. Mężczyzna ma trafić do więzienia za przyjęcie 100 tysięcy złotych w zamian za wydawanie korzystnych wyroków. Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte od razu po jego zatrzymaniu, pod koniec 2008 roku. Wówczas jednak zawieszono je do czasu zakończenia sądowego procesu. Prawomocny wyrok zapadł 2 miesiące temu. Teraz rozpocznie się postępowanie dyscyplinarne. Wniosek w tej sprawie trafił do sądu apelacyjnego, tłumaczy sędzia Tomasz Szatamski. Rzecznik uznał, że dobre dla sprawy będzie, jeżeli zostanie przeprowadzone postępowanie karne, przesądzi odpowiedzialność karną sędziego i wówczas podejmie postępowanie z już znanym wyrokiem karnym. Sędzia, dopóki nie został skazany prawomocnym wyrokiem, musiał być uznawany za osobę niewinną, jak każdy inny obywatel. Sędzia Januszka od 9 lat jest zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych. W Opolu walczą z komarami. Samorządowcy rozpoczęli odkomarzanie. Koszt akcji, jak mówią, jest symboliczny w stosunku do korzyści, jakie odczuwają mieszkańcy stolicy regionu. W ciągu tygodnia zostaną opryskane 164 hektary powierzchni. Uciążliwe insekty będą zwalczane na terenach zielonych, służących za miejsce wypoczynku mieszkańców. To był skrót informacji. Więcej w serwisie Trójki za pół godziny. Noc ma być pogodna, z temperaturą nad ranem od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura jutro od 20 stopni na północy do 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres. Co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne laptopy. Na przykład laptopy z procesorami Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym serdecznie bardzo wszystkich pozdrowić, bo po raz pierwszy dodzwonię się do Trójki i mam taki gorący apel do wszystkich kierowców. Bardzo proszę o nieścinanie zakrętu. Trzymamy się swojego toru i swojego pasa ruchu. Wiem o tobie, że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki, bo światło czy mrok i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę jak wołasz, ale nie wiem skąd twój głos. wszystko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Zapalniki. Tu Trójka za 23 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Przed komisją weryfikacyjną, która bada warszawską reprywatyzację, odbyła się dziś pierwsza rozprawa. Stawiło się troje świadków, zeznawało dwóch byłych urzędników ratusza, jedna osoba odmówiła zeznań. Najczęściej padały pytania o udział najważniejszych urzędników ratusza w zwrocie stołecznych nieruchomości. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Czy przesłuchania rozpoczęły się zgodnie z planem? Tak. Ledwo. Pierwsze jawne u przedstawiciela prawnej jednego z oskarżonych w aferze prywatyzacyjnej. No to przesłuchania pewnie rozpoczęły się zgodnie z planem o godzinie 9:00. Tyle, że jak państwo widzą, niezgodnie z planem, mamy kłopoty na łączach. Postaramy się coś z tym zrobić. Być może burza kręci się w okolicy, bo rzeczywiście na Myśliwieckiej teraz ciemno się zrobiło i to pewnie stąd to łącze satelitarne trochę nie domaga. Za 22 minuty godzina 17:00 czekamy na państwa informacje telefoniczne. Dokąd państwo jadą na wakacje? 22 i 7 trójek. To zrobimy tak. Aleksander Przoniak pojawi się i owszem, tyle że to będzie już po 17:00, a teraz zajmiemy się inną, palącą i to dosłownie sprawą. Paląca sprawa, bo w Hiszpanii, w Portugalii, w Chorwacji, to są kraje, gdzie na wakacje wybiera się wielu Polaków, mamy pożary. Ostatnio w tych pożarach w Portugalii zginęło kilkadziesiąt osób, są też ranni, ale zagrożenie pożarami, pożarami lasów występuje też w innych krajach Europy. Między innymi dlatego, że jest bardzo ciepło i bardzo sucho. Niedługo z wysokimi temperaturami będziemy mieć także do czynienia w Polsce. Już w tym tygodniu 32-34 stopnie. Jak teraz wygląda sytuacja na południu Europy i jak będzie wyglądać w Polsce? To sprawdzała Paulina Kozion. Strażacy wciąż walczą z pożarami lasów w Andaluzji, w południowej Hiszpanii. Od soboty z tego regionu ewakuowano ponad 2000 osób, w tym 61 polskich turystów. Jak podaje Radomir Świderski, rzecznik biura podróży Rainbow Tour, odpowiedzialnego za ewakuowanych turystów, wszyscy są bezpieczni i odpoczywają w innych miejscach Hiszpanii. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie wrócą do hotelu, z którego byli ewakuowani. Wakacje kontynuują. Jest grupa osób, która kończy wakacje, ale to zgodnie z planem kończą dzisiaj, wracają do Polski. Ci, którzy mają wykupiony pobyt na dłuższy czas, zostają w Hiszpanii. Pomimo ochłodzenia w północnej części Hiszpanii, wciąż w takich regionach jak Katalonia, Walencja i Andaluzja istnieje zagrożenie pożarami lasów. W zeszłym tygodniu płonęły też lasy w Portugalii i Chorwacji. Jak mówi Polka mieszkająca w Chorwacji, Monika Waligórska, choć pożar w Parku Narodowym Biokowo został opanowany, to zagrożenie kolejnym wybuchem żywiołu cały czas jest wysokie. Do pożarów dochodzi bardzo często w okresie letnim. Często pożarami jest związana silny wiatr, który wieje z gór. Zazwyczaj, jeżeli się ten pożar zaczyna tu przy górach, to on wieje w stronę morza, w stronę Adriatyku, dochodzi do hoteli czy apartamentów. Wszystkie tereny zagrożone, gdzie jest to pasmo górskie, Biokowo, który wybuchł teraz pożar. Okolice Omisza, 2 lata temu był pożar na półwyspie Pelješac. Również do Polski może dotrzeć fala upałów z zachodniej Europy, która zwiększy zagrożenie pożarowe w lasach, mówi synoptyk Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozujemy ocieplenie stopniowe już od jutra. Temperatura będzie zdecydowanie wyższa. Na razie na południu dochodząca do 27 stopni, ale pojutrze do 32 nawet stopni. Choć utrzymujące się dłuższy czas temperatury sprawiają, że lasy są suche i bardziej podatne na wybuch pożaru, to jak wyjaśnia Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej, przyczyną pożarów jest głównie nieostrożność człowieka. Bardzo często zapominamy, że wchodząc do lasu nie wolno palić papierosów, nie wolno rozpalać ognisk, dotyczy to obszarów również przyległych do lasów. Błąd, który jest najczęściej popełniony, to jest taki, że ludzie uważają, że kiedy widzą drogę w lesie, to nią wolno się poruszać. Nie, to nie jest tak. Drogi, które są udostępnione dla ruchu publicznego, to są drogi, na których są takie znaki drogowe, jak w mieście. Trzeba też pamiętać, że jeśli już zauważymy pożar w lesie, należy się szybko ewakuować. Rozwój pożaru każdego lasu, bez względu na to, czy to jest południe Europy, czy też Polska, jest tak gwałtowne, że trudno przewidzieć czas, w jakim taki las może objąć obszar, na którym my się znajdujemy, i dlatego też powinniśmy jak najszybciej, słuchając poleceń o tym, że jest przeprowadzona ewakuacja, opuścić zagrożony obszar, a służby ratownicze wiedzą już, jak postępować. Jednak jak przyznaje Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia, nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec pożar w lesie. Strażacy wyodrębniają tutaj tak zwany pożar dolny, ten, który idzie po ściółce leśnej, po podszycie, niekoniecznie spali całe drzewa, i pożar górny, czyli ten, który przenosi się również koronami drzew. Przy tym pożarze górnym to płonie zupełnie wszystko. Natomiast przy pożarze dolnym, który również może polegać na tym, że płoną torfowiska, nieraz jest niewidoczny gołym okiem, to jest bardzo zdradliwa pułapka, no bo można wpaść w takie rozżarzone torfowisko, no tragedia na miejscu. Obecnie znaczna część Polski jest objęta średnim stopniem zagrożenia pożarami lasów. O zagrożenie pożarami w lasach pytała Paulina Kozion. I Hiszpania, i Portugalia teraz zmagają się z pożarami. Zagrożona jest także Chorwacja, a za naszym oknem ciemno się zrobiło i to był zwiastun tego, co teraz się dzieje, a teraz mamy potężną ulewę. I pewnie za kilka minut znowu będzie spokojnie, bo to już chyba trzeci deszcz dzisiaj i być może u Państwa też to tak wygląda. Za 17 minut godzina 17, już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń opowiedzi się o kandydatach, którzy stają szranki w wyborach w Mongolii. Hodowca koni, judoka i specjalista od Feng Shui. Mają szansę zmienić wszystko na lepsze i o tym, jak to lepsze ma wyglądać, już za chwilę w trzech stronach świata. Nie będziesz już się bał. Spokojnie będziesz spał. Zabiję ludzi złych. Jeśli przeszkodzą ci, nie będziesz już się bał. Ja będę obok stał. zatrzyma się. Zrobię z nią to, co chcesz. Szkoła nie złamie cię. Ja nie pozwolę jej wojny nie będzie tu. Wygramy ją we dwóch. Nie będziesz już się bał. Ja będę obok stał. Przez całe życie twe program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Mam nadzieję, że wybory zmienią wszystko na lepsze. Co można powiedzieć w naszym biednym kraju więcej? Hodowca koni, judoka i specjalista od feng shui mają szansę zmienić wszystko na lepsze, bo to oni są kandydatami na urząd prezydenta w Mongolii. W wyborach, które odbywają się dziś. Zatem o Mongolii dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Mongolia to kraj dla poszukiwaczy przygód. To kraj o niezwykłej, bogatej historii, obejmującej czasy chińskich dynastii aż po komunizm radziecki. To kraj o obszarze zbliżonym do 1/3 terytorium Europy. To kraj azjatyckich stepów, wciśnięty między Rosję a Chiny. Pięknym wstępem zachęca do wizyty w Mongolii przewodnik. Ale jeśli dokładniej zacząć czytać mongolskie gazety i dokładniej zacząć rozmawiać z ludźmi, to okazuje się, że to kraj z dużymi kłopotami. Żyjemy w poważnych kłopotach. Bardzo wielu ludzi straciło poczucie stabilności. Nie ma żadnej polityki, która patrzyłaby trochę dalej niż do jutrzejszego dnia. Musimy odbudowywać naszą wolność i solidarność. Mongolska demokracja wydaje się być dojrzała, ale w kraju mamy niespotykaną korupcję i co gorsza, ludzie to tolerują i nauczyli się w tym wszystkim żyć. Ale z drugiej strony oni nie mają innego wyjścia. W tych wyborach powinna przyjść nowa całkiem siła, ale czy to możliwe, by przyszła? No właśnie, a jakie szanse są? Czy dają je hodowca koni, judoka i specjalista od feng shui? Dziś bardzo wielu ludzi ma jakiś kredyt czy drobne pożyczki. W kraju nie ma jasnej polityki gospodarczej. Kraj ma olbrzymie długi i zmierza do upadku. Zatem musimy zwyciężyć. Musimy zwyciężyć dla Mongolii. Deklaruje kandydat, były judoka. Ale podobnych argumentów używa także reszta startujących w wyborach. To na koniec jeszcze jedno zdanie z przewodnika. Współcześni Mongołowie, potomkowie Dżingis Hana, synowie i córki komunizmu, wkroczyli wraz ze swoim starożytnym państwem w XXI wiek, gdzie między odległymi klasztorami po pustynnych drogach buddyjscy kapłani jeżdżą japońskimi jeepami. A moim gościem jest dr Jan Rogala z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Dzień dobry. Hodowca koni, judoka i specjalista od feng shui. Trochę chyba upraszczają światowe media tę polityczną rzeczywistość mongolską, to prawda? Jasne, to są łatki, które zostały przyszyte, żeby łatwiej ich, że tak powiem, określić, ale to nie do końca jest wszystko prawdą, tak? Dwóch z nich jest na pewno wytrawnymi politykami, trzeci jest biznesmenem, który znalazł się w polityce. Więc to raczej tak by należało ich określać. No to dopisujmy do tych łatek. Hodowca koni w polityce nie od dziś, prawda? No nie, oczywiście hodowca koni, czyli Engbold, który, że tak powiem, no, zjadł, można by powiedzieć, zęby na polityce mongolskiej. To już ma za sobą kilkanaście lat w polityce mongolskiej, pełnił urząd premiera, więc no, kolejny jakby schodek do kariery politycznej, to już urząd tylko prezydenta mu pozostał do kolekcji, gdybyśmy chcieli powiedzieć, więc na pewno człowiek, który dużo wie o Mongolii, o polityce, o kontaktach i spokojny. Tak go określają Mongołowie, którzy za nim głosują, czy też zanim chcieliby oddać głosy w trakcie jeszcze kampanii, mówili, że to on jedyny gwarantuje taki spokojny rodzaj polityki. Ale korupcyjne podejrzenia się za nim ciągną. No niestety, myślę, że za innymi tutaj też mamy w ostatnich dniach wyciągane różne, że tak powiem, haki, jak to się ładnie nazywa w polityce. Chociażby próbę przekupstwa głosami, czy miliard ukryty w offshore'owych kontach Battulaga, tutaj przyjęcie łapówki znowuż ze strony Koreańczyków przez Ganbatara, czyli tego od feng shui. Jest szereg jasne, czarnych takich, że tak powiem, tak zwanego czarnego PR-u. To jest moim zdaniem bardzo złe w tej kampanii wyborczej, bo raczej nie skupiano się właśnie na tak naprawdę meritum, czyli jak reprezentować, jak pomóc Mongolii, bo prezydent Mongolii ma dość dużą, że tak powiem, władzę, a raczej szukano haków i pokazywano w złym świetle swoich kontrkandydatów. Tak. Judoka to biznesmen i to poważny biznesmen. No, nawet bardzo poważny i bardzo, że tak powiem, bogaty, lubiący i szczyczący się też swoim bogactwem. Lubi się pokazywać na tle swojego Bentleya czy Rolls Royce'a, który posiada, ale też nikt nie ukrywa, że bliskie mu są, że tak powiem, klimaty i jest zafascynowany ojcem chrzestnym. To stąd jego chociażby ten kapelusz, którym go wszędzie go możemy zobaczyć. Więc no, trzeba naprawdę dużo, że tak powiem, spędzić czasu, żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej się próbują wizerunkowo pokazać. Ja używam tych haseł, bo nie podejmuję się powtórzenia nazwisk tych polityków. Nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. No, nie ma problemu tutaj. Będziemy operowali pan właśnie tymi łatkami, tak, jak coś. Tak. Ale co ważne jeszcze w tym wszystkim, to, że ci kandydaci to kandydaci wystawieni przez trzy największe partie. Właściwie trzy partie, które są w mongolskim parlamencie. Tak, no po ostatnich wyborach mamy tak naprawdę trzy partie. Partię ludową, partię demokratyczną i partię ludowo-rewolucyjną. Tak? Tą spuściznę po tak zwanym dawnym partii komunistycznej. Gdybyśmy ją ustawiali, która jest po prawo, która jest po lewo, czy to można, czy w ogóle jeszcze jak najbardziej, znaczy trudno mówić o takiej lewicy silnej w Mongolii, aczkolwiek no, ta partia ludowa i powiedzmy mongolska partia ludowo-rewolucyjna to ten spadek właściwie po komunizmie, więc no, można powiedzieć, że to są w stronę lewą bardziej zwrócone, czyli bardziej takie prospołeczne. Natomiast bardziej prokapitalistyczna i taka obywatelska to partia oczywiście demokratyczna. Także prawej nogi nie ma. No, takiej stricte prawej nogi mocnej nie mamy, natomiast no, próbowano budować kandydaturę Battulaga właśnie, czyli tego judoki, tak to już przyjmijmy, tak. Przyjmijmy tę łatkę na właśnie takich hasłach często związanych z patriotyzmem lub nawet nacjonalizmem. No, samo hasło główne i przewodnie, Mongolia zwycięży, tak, zaczerpnięte też z innych kampanii wyborczych w państwach różnych. Tutaj mam na myśli oczywiście państwa Zachodu, których się w jakiś sposób wzorowano, też świadczy o tym, prawda, Mongolia zwycięża, więc Mongolia będzie wielka, znowuż nawiązanie do tego amerykańskich haseł. Tak, haseł wyborczych, które pamiętamy jeszcze niedawno właśnie z amerykańskiego chociażby okresu wyborczego. We wstępie do naszej audycji i w tych materiałach, które nadeszły z agencji prasowych, dużo mówi się o tym, że bardzo poważnym problemem w Mongolii jest korupcja, to prawda? Tak, zgadza się. No jest to problem, z którym Mongolia sobie nie radzi, tak, albo ma bardzo duże problemy, żeby sobie poradzić. W zasadzie zasadzie na każdego polityka można by było coś znaleźć, jak to się już mówi w takim prostym języku, tak? Że każdy polityk będzie miał jakieś tam, można by mu postawić jakieś zarzuty. No, przykład mamy, idzie z góry, tak? No, były prezydent Bajar, który został nawet aresztowany i odsiedział swoje, prawda? Dopiero został ułaskawiony przez obecnego prezydenta, właściwie ustępującego teraz El-Bekdorja. No, też niby za nadużycie swojej władzy i pewne zarzuty korupcyjne, których mu nie udowodniono, od razu powiedzmy sobie, ale już samo pojawienie się w kwestii samego prezydenta, więc głowy państwa, tak, zarzutów korupcyjnych troszeczkę nie wróży dobrze, tak. Natomiast no, wszyscy ci trzej kandydaci, każdemu zarzucano chociażby przyjmowanie pieniędzy, jak mówię, temu Ganbatarowi, czyli temu od Feng Shui, i ostatnio wyciągnięto nagranie, które w maju miało żyć nagrane, kiedy to jeden z Koreańczyków oferował mu 50 tysięcy łonów, tak? Mhm. Więc to też wyciągnięto, że jest to rodzaj jakiegoś próby przekupstwa, tak? No. Mówimy o korupcji wśród polityków, a urzędnicy, czy na przykład da się sprawę w urzędzie załatwić bez łapówki? Znaczy to jest tak, da się załatwić, tak? To zależy od też rozmiaru, kalibru sprawy, tak? Jeżeli jest to jakaś bardzo poważna sądowa sprawa, to no, kwestia tego też jakiegoś układu. To nie muszą być koniecznie jakieś propozycje korupcyjne składane przez jakieś osoby, bo bardzo często też jest zależność tak zwana rodowa, klanowa, tak? Ktoś komuś jest po prostu przychylny, bo ma jakieś koligacje rodzinne i to wynika też bardzo często z tego. Właśnie, więc to nie do końca jest to korupcja taka finansowa, którą byśmy myśleli. Korupcja finansowa się pojawia w momencie, kiedy wchodzi kapitał zagraniczny i chce inwestować w Mongolii. I tutaj na pewno możemy być, że tak powiem, spodziewać się tego, że te elementy korupcji znajdziemy chociażby w decyzjach, tak? Czy w procesach decyzyjnych dotyczących chociażby licencji, nie wiem, czy no to na wydobycie, których pojawiło się sporo, później te decyzje były na przykład, nie decyzje, tylko koncesje były później zamrażane, później były w ogóle anulowane, więc to też budziło wśród inwestorów zagranicznych niesmak, bo brak stabilizacji tak naprawdę na rynku inwestycji zagranicznych spowodował to, że najpierw Mongolia cieszyła się wielkim, że tak powiem, zainteresowaniem ze względu na wydobycie. W 2013 roku jeszcze pamiętamy wszyscy wzrost wspaniały gospodarczy, kiedy to podczas wizyty prezydenta El-Bekdorja nasz prezydent mówił, no wspaniały wzrost 13%, tylko nikt nie brał pod uwagę pewnych czynników. Od czego te 13% jest? 13% właśnie, dokładnie. Od czego ono jest? No teraz w tej chwili ledwo mają 2-3%, że tak powiem. W zeszłym roku w ogóle się bali, że będzie to prawie bliski zeru, no, że tak powiem, wzrost gospodarczy. Wspomniał pan, że prezydent ma dużą władzę. To znaczy, że mamy do czynienia z systemem prezydenckim w Mongolii raczej? Jest to prezydencko-parlamentarny system oczywiście. Natomiast prezydent rzeczywiście realizuje tą politykę zagraniczną w takim dużym wymiarze. Nawet to w tej chwili wyszło w kampanii wyborczej, że prezydent właśnie powinien, jak w trakcie oczywiście dyskusji tych kandydatów, była mowa o tym, że prezydent właśnie jest reprezentantem na zewnątrz i to powinien prezydent tak naprawdę starać się załatwić kapitał, który powinien napłynąć do Mongolii, a nie jeździć i prosić o tylko swego rodzaju pożyczki, czy podpisywać pod pożyczkami. Więc widać tutaj troszeczkę inną już rolę prezydenta niż chociażby u nas, prawda? Podglądaliśmy wyniki. Będzie druga tura? No, trudno jeszcze powiedzieć, bo mamy, jak pan wie, widział zdawkowe informacje. Tak. Raczej będzie to, jeżeli będzie druga tura, to będzie pomiędzy Engboldem a Battulagiem, czyli demokratą, a ludowcem. Tak, czyli to między hodowcą koni a judoką. Tak jest. Doktor Jan Rogala, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl. /trójka, www.polskieradio.pl/trójka. A na antenie jesteśmy w poniedziałki, środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst, kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn. Technologia tak ma.